Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Delta-commissaris Peter Glas reageert op het alarmerende KNMI-rapport. En we spreken een kanshebber van een van de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen die vanavond worden uitgereikt, de Pulifinario's. Eerst het NOS-journaal, hier is Jan van der Putten. Iets meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers krijgen dit jaar de zorgbonus van zo'n €385 netto. Het extraatje is bedoeld voor zorgpersoneel dat vanwege de coronapandemie onder moeilijke omstandigheden zorg heeft verleend. De bonus zou in eerste instantie tussen de €200 en €240 zijn, maar omdat er minder aanvragen zijn dan verwacht, valt het bedrag hoger uit. Vorig jaar was er ook al een bonus voor zorgmedewerkers. Die was toen €1000 netto. Nu de coronacijfers oplopen, denkt het kabinet na over nieuwe maatregelen. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie, een paar dagen eerder dan de bedoeling was. Er liggen steeds meer mensen met corona in het ziekenhuis en artsen en ziekenhuizen suggereren herinvoering van mondkapjes, strengere QR-controles en een derde coronaprik. Minister De Jonge wil niet op de maatregelen vooruitlopen. Dat het met name niet gevaccineerde mensen zijn die in de zorg worden opgenomen. Dat het met name niet gevaccineerde mensen zijn die het grootste risico lopen om zelf besmet te raken en om anderen te besmetten. En dat maakt dat de maatregelen zoals je die zou moeten nemen, ja, ook wel recht moeten doen aan die situatie, aan die analyse. Het kabinet wacht nog op een advies van het Outbreak Management Team. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opgelopen tot bijna 800. Zo'n 200 van die patiënten liggen op de intensive care. De afgelopen 7 dagen registreerde het RIVM gemiddeld 10 doden per dag tegen 6 een week eerder. De storing bij Vodafone is voorbij, meldt het bedrijf. Aan het begin van de middag melden duizenden klanten problemen met internetten en bellen. Dat was de 3e storing bij Vodafone in een paar weken. Een oud-officier van justitie is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur voor verduistering. Jarenlang betaalde hij privézaken met de bankpas en de creditcard van zijn werkgever. Ook bezoekjes aan seksclubs. In Soedan is een staatsgreep gepleegd. Het leger heeft een noodtoestand uitgeroepen en de regering ontbonden. Een nieuwe regering neemt de macht over in Soedan tot de verkiezingen over 2 jaar. De premier is onder huisarrest geplaatst en herroept de Soedanezen op om de revolutie van 2019 te verdedigen. In dat jaar kwam er een eind aan het bewind van dictator Bashir. Net als toen zijn er ook nu grote demonstraties, zegt correspondent Bram Vermeulen. Alleen het grote verschil met toen is dat de militairen toen de steun van de burgerbeweging hard nodig hadden voor hun eigen geloofwaardigheid na de val van al-Bashir. Maar nu gaat het hun om de macht, om het geld. En dat betekent dus dat het voor demonstranten op dit moment veel gevaarlijker is om vandaag de straat op te gaan. Volgens laatste berichten zijn er ook al gewonden gevallen bij botsingen met militairen. Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET wil het aantal metrolijnen in de stad flink uitbreiden. De vervoerder is bang dat het netwerk anders vastloopt. De komende jaren worden in de regio Rijnmond 240.000 nieuwe woningen gebouwd. En voor al die inwoners zijn ook nieuwe metrolijnen nodig. Er wordt nu druk gebouwd aan de zuidkant van de stad. En dat leidt tot nieuwe vraagstukken, ook voor de RET. Je moet ergens de keuze maken, hoe sluiten we Zuid het beste aan op Noord? En waar komen er grote woon- en werklocaties. We weten bijvoorbeeld Erasmus is een enorme werklocatie. Ja, er werken 10.000 plus mensen in dat gebied. Dus dat is een aantrekkelijk gebied om op aan te sluiten. Maar Merwe-Vierhavens wordt nog ontwikkeld. Waar de nieuwe metrolijnen in Rotterdam komen, is nog niet besloten. De marathon van Peking is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Die zou zondag worden gelopen. Maar de Chinese organisatie is bang voor de verspreiding van corona. Aan de marathon zouden 30.000 mensen meedoen. Vandaag meldde China 39 nieuwe besmettingen. De autoriteiten willen dat terugdringen tot 0. In februari worden in Peking de winterspelen gehouden. Vanwege corona zijn toeschouwers uit het buitenland daar niet welkom. En het weer. Vanavond in het westen buien met kans op hagel en onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het westen vaker zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag. 130 kilometer file staat er nu. Ongelukken en een spoedreparatie zorgen nu voor de meeste vertraging. Zo staat op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Zo'n 10 kilometer file. De vertraging is 1,5 uur. Vanwege een spoedreparatie aan het asfalt kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Omrijden doe je het beste via de oostkant van Breda over de A58 en de A27. Op de A27, maar dan van Utrecht naar Gorkum, is een ongeluk gebeurd. Tussen Everdingen en Lexmond staat 5 kilometer. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. Ster. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De gletsjerwetenschap in het bijzonder, die laat zien dat we nu eigenlijk op een tweesprong staan, op een kruispunt, waarbij we de keuze hebben om de goede kant op te gaan. Als we het even over zeespiegel hebben. Ja. Voor Nederland betekent dat we nog eeuwen en eeuwenlang in harmonie met het water kunnen leven. Maar vandaag bleek dat er nog meer haast geboden is, want de zeespiegel stijgt sneller dan verwacht. Mark Visser. Nieuws & Co. Want het KNMI stelt in een nieuw rapport dat de verwachte zeespiegelstijging naar boven wordt bijgesteld. Als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal de zeespiegel eind deze eeuw met 1,2 en mogelijk zelfs 2 meter stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw. Vandaag werd van een stijging van 1 meter uitgegaan. Rob van Doorland van het KNMI maakt zich zorgen. Als ik kijk naar de boodschappen die we verwoorden in Klimaatsignaal 21... Dan zie ik alleen maar urgentie. Urgentie om vooral heel snel door te pakken met de vermindering van uitstoot. Het is nog erger dan we met z'n allen al dachten. Ja, nieuw onderzoek laat elke keer weer zien dat, dat het erger is. En voor Nederland is zeer belangrijk wat de zeespiegel gaat doen. In het hoogste scenario, dus als je eigenlijk heel weinig doet aan de uitstoot van broeikasgassen, dan komen we aan het eind van deze eeuw op ruim 1 meter, 1 meter 20 uit. Dat zijn de cijfers voor de Nederlandse kust. In dat hoogste scenario dus. Dat is hoger dan u dacht? En dat is hoger dan in onze vorige scenario's. En dat betekent dat er nu wat moet gebeuren om erger te voorkomen. Contact nu met Delta-commissaris Peter Glas, verantwoordelijk voor het Nationaal Delta-programma en houdt zich dagelijks bezig met de stijging van de zeespiegel. Bent u geschrokken van het rapport? Nee, geschrokken niet, maar het is natuurlijk wel een heel helder signaal. Het heet niet voor niks een signaalrapport van het KNMI. We weten natuurlijk alle tijd dat het klimaat zich ontwikkelt in een richting waar we met z'n allen echt zorgen over moeten hebben. Nu bent u zelf verantwoordelijk voor het Nationaal Delta-programma. Dat is het programma waardoor Nederland beschermd wordt tegen overstromingen. Deze mogelijke 2 meter zeespiegelstijging, is die daarin meegenomen? Het is zo dat wij natuurlijk al eeuwen tegen zeespiegel aankijken, dat weten we. En dat is 20 centimeter per eeuw, nog steeds. Maar we moeten ons voorbereiden op die versnelling van die zeespiegelstijging. En inderdaad, in extreme scenario's kan het die kant op gaan. Dat het dus richting de 2 meter of zelfs op termijn, veel later, nog veel meer kan worden. En dat is iets waar we zeker al een aantal jaren rekening mee houden en ook ons op voorbereiden. En hoe ingewikkeld is dat, ook steeds die nieuwe prognoses? Ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld, want je meet. Rijkswaterstaat meet op zee, er wordt wereldwijd gemeten. En het signaal wat KNMI nu afgeeft stelt weer naar boven bij wat het zou kunnen zijn aan het einde van de eeuw. En als we ons houden aan het klimaatakkoord van Parijs, en volgende week maandag begint dat, dan gaan ze 2 weken over vergaderen. In Glasgow, ja. Ja, en dat is ongelooflijk belangrijk dat we het mondiaal erin slagen om die opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden. En dan blijft het ook voor Nederland binnen de perken tot 30 tot 80 centimeter rond 2100. Die 2 meter of zelfs nog meer, dat hoort bij extremere scenario's. Dus dat we het niet in de hand houden met de opwarming van de aarde. En over een nog veel langere tijd. Dus alles wat we nu doen is erop gericht om het land veilig te houden. Het land is veilig tegen de zee. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen decennia met z'n allen in geïnvesteerd. En eigenlijk met de maatregelen die we nu nemen ook als het ware tijd te kopen, want het kost allemaal geld, om ons op extremere situaties voor te bereiden. U zegt ook een mondiaal probleem. In hoeverre heeft u contact met buurlanden hierover, die met diezelfde stijging te maken krijgen? We hebben contact met onze Belgische buren en de Duitse buren. Het Delta-programma waar ik leiding aan geef is een nationaal programma. Dus dat houdt in zekere zin bij de grens op. Maar natuurlijk hebben we daar contacten over. Ook op ministerieel niveau zijn die contacten er. En dat geldt overigens niet alleen voor de zee, maar ook voor de rivieren. Nou is er in 2018 in opdracht van de toenmalige Delta-commissaris onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Deltaris naar de mogelijke gevolgen in Nederland als die zeespiegel onverhoopt veel sneller zou stijgen dan verwacht. Wat zijn sindsdien de prioriteiten? Nou, de prioriteit is sowieso doorgaan met de dijkversterkingen en ook met het onderhoud. Investeren is ongelooflijk belangrijk, maar het onderhoud van onze waterinfrastructuur natuurlijk ook. Die budgetten staan onder druk, dus ik heb heel concreet 800 miljoen voor de komende kabinetsperiode gevraagd. En erop aangedrongen dat dat dus wordt toegevoegd aan het Delta-fonds om ook ruimte te houden binnen het fonds om te kunnen versnellen. En ook om aan innovaties te werken, op nieuwe manieren werken. Ruimte voor de rivier, ruimte reserveren rondom onze keringen, dat is van groot belang voor die waterveiligheid. Is dat dan ook het punt waar u het meeste zorgen over maakt, geld? Dat er dus op tijd genoeg geld is om toch maatregelen ook te nemen of juist dijken te versterken bijvoorbeeld? Geld is natuurlijk altijd een belangrijk middel om tot realisatie te kunnen komen. Daarnaast heb ik ook gezegd de uitvoeringscapaciteit. Uitvoeringscapaciteit bij alle overheden. Dus niet alleen als het over het Rijk gaat bij Rijkswaterstaat. Maar ook bij waterschappen, provincies en gemeenten. We hebben het nu natuurlijk naar aanleiding van dit rapport van KNMI vooral over de zeespiegel. Maar in het rapport valt nog veel meer te lezen over de extremen van het weer. En dan moeten we ons ook in de ruimtelijke ordening, in hoe we bouwen, waar we bouwen, moeten we daar rekening mee gaan houden. En dat is allemaal onderdeel van dat Delta-programma. Dus het is geld. Je moet de goede afspraken maken, wet en regelgeving. Maar het is ook de capaciteit om het uit te kunnen voeren. Delta-commissaris Peter Glas, dank u wel. Aan het weekend kondigde de Turkse president Erdogan aan dat hij 10 ambassadeurs tot persona non grata verklaarde. En daaronder was ook de Nederlandse, Marianne de Kwaadste, niet. Maar de kou lijkt uit de lucht en daarmee is een internationale crisis voorkomen. Correspondent Mitra Nazar, dat is dan in 2 dagen wel behoorlijk omgeslagen. Ja, zeker. Afgelopen dagen was het echt gespannen stil rondom deze kwestie, zeg maar de afgelopen 48 uur. En er is naar alle waarschijnlijkheid achter de schermen op allerlei manieren geprobeerd om deze enorm monsterlijke, dreigende crisis af te wenden. Zowel vanuit het team rondom Erdogan als ook vanuit de verschillende ambassades. En vandaag kwam er opeens steeds van al deze 10 landen waarin ze zeggen dat ze zich committeren aan artikel 41 van de Weense Conventie over politieke relaties. En daar staat in dat diplomaten zich niet mogen bemoeien met interne aangelegenheden van het land waar ze zijn. Nou, dat is precies het punt wat Erdogan heeft gemaakt. Hij zei dat deze ambassadeurs zich niet aan de afgesproken protocollen hebben gehouden, buiten hun boekje zijn gegaan. Nou, die statements van die ambassadeurs zijn op verschillende manieren te interpreteren. Er waren hele korte statements op sociale media, op Twitter gepubliceerd. Maar al gauw bleek dat de Turkse staatsmedia en dus die lijn ook de regering dit ging duiden als dat deze landen aan het terugkrabbelen waren. Ze zeiden dat ze zouden hebben gezegd dat ze zich zouden gaan houden aan deze conventie. Dus uiteindelijk lijkt deze crisis hiermee te zijn afgewend. Terwijl ook binnen Erdogans kabinet er van alles aan gedaan is om dit nog uit Erdogans hoofd te praten, zonder dat hij daarbij gezichtsverlies zou hoeven lijden. Want iedereen om hem heen wist ook wel, dit is een ramp als dit wordt doorgezet. Ja, maar even terug naar zaterdag, voor mensen die het gewoon ook dit weekend gemist hebben, want het is dan heel snel gegaan. Waar draaide het hier om? Welke binnenlandse aangelegenheden moesten die 10 ambassadeurs zich gewoon niet mee bemoeien? Ja, dit volgt op een commotie ontstaan rondom een gezamenlijk statement dat is uitgebracht door deze 10 ambassadeurs van westerse landen. Afgelopen maandag is dat gebeurd als een soort brandbrief over een van de meest prominente politieke gevangenen in Turkije, Osman Kavala. Dat is een zakenman, een filantroop, cultureel ondernemer. Een man die al 4 jaar vastzit. Erdogan noemt hem de George Soros van Turkije. Hij wordt beschuldigd van het omverwerpen van de democratie. Betrokkenheid bij Gezi-protesten in 2013. En ook betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Nou, volgens mensenrechtenorganisaties, maar dus ook volgens deze westerse diplomaten, zit deze man onterecht in voorarrest en is zijn zaak een politiek showproces. Sterker nog, het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Kavala onterecht vastzit. Nou ja, dit is een zaak die buitenlandse diplomaten dus hebben gegrepen om te laten zien dat ze kritiek hebben op de gang van zaken in het juridische systeem. Ze noemen het een schaduw over de democratie. Maar Erdogan was daar natuurlijk niet van gediend. Hij riep eerst die ambassadeurs op het matje. Daarna was het een paar dagen stil. En toen kwam dus afgelopen zaterdag die speech waarin hij hele harde, dreigende woorden sprak over dat deze ambassadeurs persona non grata zouden moeten worden verklaard. Turkije ziet dit als bemoeienis in de eigen zaken, in Turkse aangelegenheden. Daar heeft het allemaal mee te maken, met dat statement van die ambassadeurs. Waarom heeft hij hiervoor gekozen? Uiteindelijk, waarom heeft hij dit gekozen als moment? Is daar nog iets over te zeggen? Nou ja, er gaan heel veel theorieën over de ronde natuurlijk. Want ik denk dat het in de eerste plaats het was een hele impulsieve actie waarschijnlijk van Erdogan. Ik denk dat mensen in de kringen om hem heen ook geschrokken zijn van die uitspraak. Want dat heeft natuurlijk hele enorm grote gevolgen die ook heel slecht uit zullen pakken voor Turkije, hè, als dit door was gegaan. Als die echt 10 ambassadeurs van westerse landen, maar ook grote bondgenoten, NAVO-bondgenoten, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, die zaten allemaal in dat lijstje. Ja, dat is ongehoord. Het gaat heel erg slecht met de economie in Turkije, dus het komt echt op een heel slecht moment ook. Er is heel veel onrust over de val van de lira. Maar aan de andere kant werkt dit ook heel goed bij Erdogans achterban, dit soort statements, dit soort retoriek. Hè? Het Westen probeert Turkije aan te vallen. Ze bemoeien zich met iets wat een onze zaak is. Dus in dat opzicht ja, kan het zijn dat, dat Erdogan probeert de aandacht wat af te leiden van die economische crisis thuis. Er zijn verkiezingenopkomst. 2023 duurt nog wel even, maar ja, de campagnetijd is hier echt al in volle gang. Dus ja, er zijn allerlei theorieën over. Maar uiteindelijk ja, kan niemand in Erdogans hoofd kijken. En heeft hij dit gezegd? En is de kans best wel groot ook dat, dat heel weinig mensen in zijn omgeving ervan wisten dat hij, dat hij zo hard van leer zou gaan afgelopen zaterdag. In ieder geval voorlopig nu in ieder geval deze crisis bezworen. Dankjewel, Mitra. Mitra Nazar was dat vanuit Turkije. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam heb je nog steeds de meeste vertraging. Tussen Breda en Zevenbergsehoek is de vertraging nog steeds 1,5 uur door een spoedreparatie. Omrijden doe je het beste via de Oostkant van Breda. Door de file op de A16 loopt het ook vast op de A59. Den Bosch-Zierikzee, voor het knooppunt Zonzeel heb je een 1,5 uur extra nodig. Ook in België komt het kabinet weer bijeen om te bekijken of er niet strengere coronamaatregelen nodig zijn. Zo voelt gezondheidsminister Frank van den Broeke wel iets voor het herinvoeren van de mondkapjesplicht. We weten hoe ongelooflijk nuttig mondmaskers zijn. Laat ons ze teruggebruiken. Laat ons daar terug de algemene regel van maken in winkels. Ja, maar voor de duidelijkheid, in Vlaanderen hoefde dat niet meer. In Wallonië wel. En net als in de overige Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen in België opnieuw. Schiphol en andere partijen uit de luchtvaart hebben een stappenplan gepresenteerd om vliegtuigen duurzamer te laten taxiën. Zo moeten ze in de toekomst naar de start- en landingsbaan worden gesleept in plaats van dat het vliegtuig dat zelf doet. Die ingreep moet veel CO2, stikstof en fijnstof besparen. De partijen hebben het voorstel aangeboden aan demissionair minister Visser. En naast topspits Erling Haaland moet Borussia Dortmund het ook even stellen zonder Daniel Malen. Hij komt morgen niet in actie in de beker tegen FC Ingolstadt. De oud-PSV'er heeft last van een darminfectie. Hey. Hey. I've been trying to do it right. Lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. Met ho, hey. Oh, ik dacht, er zit nog iets bij, maar dat is helemaal niet zo. We gaan vanavond naar Theater Diligentia in Den Haag. Een van de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen wordt dan uitgereikt. Pulivinario's, maar wij gaan praten over de prijs voor de meest veelbelovende cabaretvoorstelling. De Nederlands Hoopprijs, want een van de genomineerden is Nina de la Parra. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanavond. Slash avond. Ja, bijna wel. Ja, dat zeker zo in deze dagen als het al een beetje donker begint te worden. Hè? Ja. En vanavond gaat het helemaal gebeuren. Echt vanavond. Helemaal klaar ervoor? Ik zit hier in mijn Surinaamse pakkie met mijn gouden Nike's helemaal ready. En een beetje gespannen ook? Nou, kijk, ik ben sowieso een vrij onontspannen persoon. Dus ik zou zeggen, nou, gewoon normale situatie. Wel als u hem krijgt, wel heel fijn, denk ik. Toch mooi. Ja, zeker. Ja, nee, ik bedoel, tuurlijk. Dat is natuurlijk ongelooflijk als je zoiets krijgt. Met Casper van der Laan en het duo Grof Geschut, is het zware concurrentie? Volgens mij wel, ja. Ja, zeker. Dat denk ik altijd. Best wel. Weet je wel, best wel pittige competitie. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk het ding. Als je hem krijgt, ga je uit je dak. En anders dan ga je toch teleurgesteld naar huis. Dus dat is een beetje het predicament van deze avond. En daar moet je mee dealen. Dat is je lot van deze avond. Wel een speech voorbereid? Nee. Oh, dus dat hoort gewoon uit de losse pols? Nee. Ja, omdat ik echt wel dan in dat opzicht toch wel uitga van plan B. Dat ik gewoon zwaar teleurgesteld word afgevoerd. Waarschijnlijk heel dronken. Dat is toch wel weer een goede reden om dat in ieder geval te worden. De voorstelling waarvoor u genomineerd bent is Gods Wegen. Maar door corona, alles wat er gebeurd is, wanneer ging die eigenlijk in première? Ja, die ging in première september 2009. Ja, en toen was de verbinding weg. En dan kijk ik even heel vragend naar de regie of die verbinding op een andere manier toch te herstellen is. Ja? Ja, naar de telefoon. Ja, niet naar de lapara. Naar de telefoon. Kijk, zo doen we dat. Hallo. Ja, zo, hey. Iets minder kwaliteit, maar wel beter te horen toch ook wel weer. Okay. Nee, ik ging net vertellen. In september 2019. Ja, september 2019 zijn we in première gegaan. We hebben best wel geluk gehad in dat opzicht. We waren zeg maar net, hadden we wel echt de tour begonnen. Weet je wel, we waren echt net begonnen. En in januari had ik een zeg maar groot optreden in de Kleine Comedie en hele goede recensies. En toen kwam dus 2 maanden later de lockdown. Maar gelukkig hadden we gewoon echt een goede première kunnen hebben en al een aantal eerste voorstellingen. Waardoor we toch nu een beetje hebben kunnen overbruggen. Ja, dus dat scheelt dan inderdaad. En over de voorstelling zelf. U noemt het een autobiografisch identiteitsonderzoek. En dat gaat dan met name over uw Surinaamse roots. Nou, u zei, uw Surinaamse pakje heeft u al aan. Seksualiteit. Ja. Maar het is niet alleen om te lachen. Nee, het is eigenlijk ook een soort van per ongeluk grappig. En daarom ook vrij hilarisch dat ik vanavond voor deze award ben genomineerd. Ja. Of ironisch. Ik noem het altijd ironisch. Dus wat ik doe is eigenlijk heel ironisch. Weet je wel? Het is meer een soort van heel ironisch taalgebruik en dubbelzinnige soort spitsvondigheden. Maar het is niet per se hahaha. Want ik sta wel gewoon te vertellen over de grootste verwarring in mijn leven. Dus ja. Maar en dat publiek snapte dat ook telkens meteen? Want die komen misschien wel voor u om te lachen. En dan wordt het misschien serieuzer. En hoe gaat dat? Nou, dat gaat verbijsterend goed. Want ik heb ook een heel stuk over het slavernijverleden van mijn Sephardisch Jood-Surinaamse voorvaderen. Zo, ja. Wordt allemaal heel pijnlijk en awkward. Maar doordat ik het toch op een soort van via bepaalde hoeken dan vertel, ja, dan wordt het soms wel even stil. Maar uiteindelijk is het toch van, oh, oké. Ja, dan wordt het toch wel geaccepteerd of zo als zijnde in het genre. Is humor ook daarom ook toch ook weer een goede manier om ook juist moeilijke en zware verhalen te vertellen? Precies, dat is het. Het is zeg maar voor mij, ik kan het alleen maar via deze soort van toon doen. Weet je wel, ik kan niet komen en zeggen van, nou, weet je waar ik echt heel verdrietig over ben? Over de schuld. Die kleeft aan mijn families handen. Ja. Maar het gaat meer over de manier waarop je dat aanspreekt. Ja, ik kan dat eigenlijk alleen maar op een soort van manier die gewoon heel ook sarcastisch is. En weet je wel, en mensen op het verkeerde been zet en die ook een beetje confronterend is, maar eigenlijk uiteindelijk altijd mezelf gewoon onderuit haal. Zijn er wat ook misschien, ja, zeg maar. Nou, wat misschien ook weer te maken heeft met mijn zeg maar neurotische Joodse roots. Jezelf onderuit halen, daar zijn we super goed in. Ja, ja. Joodse humor maar, ook natuurlijk, ja. En Surinaams. En Surinaams dus ook. Maar en dat voor u zo werkt. Het kan me voorstellen dat het misschien voor anderen met dezelfde roots niet zo werkt. Of misschien ook familieleden. Bent u daar nog tegen aangelopen? Nee, ik heb het echt wel verbijsterend dat ik tot nu toe echt wel heel erg veel mensen zouden er veel in herkennen. Weet je wel? Dus mensen die ook dubbelbloed zijn, zoals ik, die zeg maar twee nationaliteiten hebben of twee werelden in zich dragen, dat die toch eigenlijk altijd wel, dus ook als het gaat over Marokkaanse Nederlanders, Syrische Nederlanders, weet je wel, Turkse Nederlanders, die ook heel veel erin herkennen. Dus misschien is er juist, doordat ik dingen aanspreek over het zijn van een soort rare, dubbele identiteitsrandgeval, zijn er daardoor juist heel veel snijvlakken met natuurlijk heel veel mensen die niet weten wie ze zijn en waar ze thuis horen en al die dingen. Nou, heel veel succes vanavond en benieuwd. Thanks. Ja. Thanks. Ja, ik ook. Nina de la Parra, dank u wel. Dank je wel. Ja, zometeen oud-minister Jet Bussemaker. Die leidt een nieuwe commissie die de kennis over Nederlands-Indië moet vergroten. Daar is 20 miljoen euro voor beschikbaar. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. In Museum Voorlinde zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. Jan van der Putten met de hoofdpunten. Het kabinet denkt na over nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dat zegt demissionair minister De Jonge na overleg met het kabinet. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt is veel sneller toegenomen dan verwacht, zegt de minister. Iets meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers krijgen een bonus van bijna €385 netto. Werkgevers krijgen dat geld de komende weken van de overheid en dan kunnen zij het nog voor de feestdagen aan de zorgmedewerkers overmaken. De rechtbank in Den Bosch heeft een voormalig officier van justitie een taakstraf gegeven van 160 uur voor verduistering. De Amsterdammer betaalde jarenlang privézaken met het bankpas en de creditcard van zijn werkgever, een internationale organisatie voor aanklagers. En Vodafone-gebruikers hebben vanmiddag een paar uur niet kunnen bellen en internetten. Vodafone kampte voor de derde keer in 2 weken met een storing, maar het schijnt allemaal opgelost te zijn. Jan, dank je wel. Gaan we Dennis Mooi bij de ANWB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort loopt het vast tussen Rotterdam-Sjaardoos en de Botlektunnel. Daar staat het stil over 8 kilometer. Door een kapotte auto is de tunnel nu afgesloten. A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 1,5 uur vertraging door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan je via de oostkant van Breda. En verkeer vanuit Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom over de Belgische A12 en de Nederlandse A4. Door die file loopt het ook vast op de A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen Maden en Knoopend Zonzeel heb je inmiddels 3 kwartier vertraging. Dan het weer. Gerrit Hiemstra, afgelopen week was ik in de Ardennen. Waren de bomen al mooi gekleurd. Hier begint het nu pas een beetje te beginnen, lijkt het. Hoe komt dat? Ja, dat is zo. Er zijn wel wat herfstkleuren inmiddels te zien. Maar er zitten nog heel veel groene bladeren aan de bomen. En dat komt omdat het eigenlijk nog niet echt koud is geweest. De temperatuur die ligt relatief hoog. Die is natuurlijk ook de afgelopen tijd steeds hoger komen te liggen, gemiddeld gesproken. Is nu zo'n beetje op zo'n 14 graden overdag. En ja, ook het aantal nachten met koud weer. Wat je eigenlijk nodig hebt om mooie herfstkleuren te krijgen. Ja, dat is eigenlijk heel erg beperkt gebleven. Is een gevolg van klimaatverandering. En dat is iets wat de komende jaren waarschijnlijk we vaker zullen zien. Ja. Dus het seizoen verschuift een beetje, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ja. En dan houden we dat de komende dagen ook een beetje dit weer nog steeds zacht eigenlijk? Dus echt de kou zit niet in de verwachting? Klopt. Ook nu is het zacht met de komende nacht minimumtemperaturen die misschien net iets onder de 10 graden komen te liggen. Nou, voor oktober is dat toch echt wel aan de hoge kant. Er kan een enkele bui voorkomen, vooral in de kustprovincies. In het binnenland is het waarschijnlijk droog. En ook morgen kan er nog een enkel bui overtrekken. Maar ik denk een groot deel van het land heeft ook droog weer. En de zon die komt ook weer tevoorschijn. Ja. Temperatuur morgen een graad of 14. Dus ongeveer het gemiddelde wat we rond deze tijd horen te hebben. En namorgen dan zal het wat verder opknappen. Het wordt wat warmer, een graad of 16. Wind blijft uit het zuidwesten tot zuiden waaien. En de temperatuur, daar heb je het al over gehad. Maar het blijft ook droog en er is regelmatig wat zon. Dus er staat ons echt nog wel een aantal dagen met aangenaam herfstweer te verwachten. Gert, dank je wel. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianovirtuoos Igor Levit. Op 14 november speelt hij in de nieuwe serie Grote Pianisten werken van Schubert, Shostakovich en Prokofjev. Bestel op concertgebouw.nl. Dit is tot 19:30 Nieuws en Kool. Mensen weten te weinig over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Een speciale commissie moet er werk van gaan maken. En die commissie staat onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Meer kennis over Nederlands-Indië. Hoe wil de commissie dat bereiken? Nou, daar zijn we vandaag voor geïnstalleerd. En daar gaan we met een groep deskundigen verder over praten. En gelukkig kunnen we gebruik maken van heel veel voorwerk, van inventarisaties die gemaakt zijn. Waar eigenlijk vooral uit naar voren komt dat er heel veel materiaal beschikbaar is, maar dat het heel erg slecht te vinden is. Dus wij willen nadenken hoe we dat beter beschikbaar kunnen maken voor het onderwijs, voor het formele onderwijs, met name voortgezet onderwijs, maar ook voor het leren buiten het onderwijs. En dat kan onder andere via musea, via bibliotheken, tentoonstellingen, verhalen die doorverteld worden door mensen. Dus een belangrijke opdracht voor ons is om het materiaal goed te verzamelen en aan te geven hoe we het aantrekkelijk kunnen maken om het ook te gebruiken. Er is 20 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Dat is een bedrag waar dat ook mee kan worden gerealiseerd allemaal? Ja, dat is een mooi bedrag. Ik weet niet of daar alles mee gerealiseerd kan worden. Nogmaals, we zijn vanmiddag geïnstalleerd. Maar omdat er al een aantal goede inventarisaties liggen, denk ik dat we hier echt belangrijke stappen mee kunnen zetten. En dat dat ook tijd wordt ook. Want het besef over wat er in Indië is gebeurd en het Indisch erfgoed is blijkt bij heel veel jongere generaties en ook bij oudere generaties heel erg gering. En Nederland zou Nederland niet zijn zonder die geschiedenis. Dus het is onze geschiedenis, zeggen wij ook. Het is niet de geschiedenis van de 2 miljoen Nederlanders die daar, zoals ik, door familiebanden een eigen geschiedenis mee hebben. Maar het is een geschiedenis van heel Nederland. Hoe komt het volgens u dat er dan toch nog te weinig over bekend is? Nou, omdat het eigenlijk al heel lang Nederlands-Indië, het hele Indische erfgoed, lang en ver weg geweest is. En dat heeft alles met de Tweede Wereldoorlog te maken. Dat mensen dachten, wat hier gebeurt is erger dan wat er daar gebeurde. Het heeft ook met kolonialisme te maken. Hoe we afscheid, onafhankelijkheid van Indonesië is natuurlijk ook een verhaal waar voor Nederland heel veel zwarte bladzijden in zitten. Dus de koloniale geschiedenis heeft het ook misschien wel lastig gemaakt om erover te praten. En wij zien ook wel heel veel parallellen met thema's vandaag de dag. Hè. Denk aan migratie. Zie hoe Indonesiërs, Molukkers, Chinese Indonesiërs naar Nederland zijn gekomen en een hele kille ontvangst hebben gehad. Daar kunnen we van leren over hoe we daar vandaag de dag mee omgaan. Hoe je context en cultureel belangrijk sensitief naar bijvoorbeeld de zorg kijkt. We hebben goede organisaties als voor van Indische zorgondersteuning, zoals Pelita, waar we nu ook van kunnen leren. Dus er zijn veel redenen waarom er eigenlijk weinig aandacht voor is geweest, terwijl er wel ook veel redenen zijn om het te kunnen koppelen aan hedendaagse kwesties. Ja. En toch even over die 20 miljoen van het project. Dat is geld dat over is van de over de Indische kwestie, hè? Dat is die claim van de Indische gemeenschap op terugbetaling van niet betaalde soldij en pensioenen van voormalige KNIL-militairen, dus in dienst van de Nederlandse overheid daar streden. Er zijn ook mensen die vinden dat je dit geld dus ook niet collectief moet besteden, wat nu gebeurt, maar ja, terug moet geven aan de nabestaanden van de KNIL-militairen. Hoe ja. kijkt u daarnaar? Nou ja, er is ook veel geld wel terugbetaald. En uiteindelijk bleek daar een rest van over. Dat is aangevuld met nieuwe middelen. En ik vind dat allebei moet gebeuren. Het moet individueel, maar het moet ook collectief. En ik vind het heel belangrijk dat het ook collectief gebeurt, omdat het anders echt een geschiedenis van het verleden wordt. En het is ook heel belangrijk dat we deel uit laten maken van de toekomst, van onze toekomst. Jet Bussemaker, dank u wel. Laten we maar over de toekomst ook gaan hebben met de 19-jarige spoken word artieste Amara van der Elst. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, want jij sprak bijna een half jaar geleden bij de 4 mei herdenking op de Dam. En toen ja, benoemde je natuurlijk ook heel duidelijk je achtergrond, je Indische achtergrond ook. Klopt. Hoe belangrijk is het voor jou dat er dus ook meer aandacht komt voor de geschiedenis van Nederlands-Indië bij Nederlands? Het antwoord laat zich wel raden. Ja, natuurlijk is dat heel belangrijk. Ik was ook heel blij met wat er vandaag allemaal is gezegd of hoeveel nadruk er wordt gelegd op educatie. Ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. En ook dat vandaag de realisatie is gekomen dat het niet alleen een verhaal is waarin gesproken wordt over jullie, wat in eerste instantie wel zo was, maar dat de realisatie is gekomen van het is ons verhaal. Mm-hmm. Dus dat kwam vandaag naar voren in het gesprek. Dus daar had ik eventjes mijn zegje over te doen. Dat jullie niet meer of eigenlijk nooit het geval is geweest. Maar dat ons verhaal laat zien dat iedereen hier deel van uitmaakt. Iedereen deel uitmaakt van het erfgoed. En dat de taal die we daarvoor gebruiken, heel krachtig is. Ja, dat heb jij laten horen toen, op 4 mei al. Jouw moeder is Indisch, je vader Nederlands. Wanneer is het moment bij jou gekomen dat je echt nieuwsgierig werd naar je achtergrond? En juist wel al die informatie wilde hebben waar dus eigenlijk nog veel te weinig over bekend is, concluderen we. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest. Ik heb niet altijd de middelen gehad om mijn nieuwsgierigheid de vrije loop te laten. Dus sinds mijn 18e ongeveer wist ik van, oké, bij mijn familie ga ik niet heel veel vandaan trekken. Mensen zijn een beetje gesloten. Hoe komt dat? Want dat hoor je vaker juist in Indische families, dat er niet over gesproken werd. Doordat het verleden dus zo pijnlijk is. Hmm. En de eerste generatie had besloten, de beste manier om ermee om te gaan is om te zwijgen. Dat was hun manier van verwerken. Het zelf dragen en maar gewoon proberen aan te passen. Proberen door te gaan en het achter te laten. Nu, een paar generaties verder, zijn we erachter gekomen dat dat misschien helpt om makkelijker door het dagelijks leven te gaan, maar niet om een trauma te verwerken. Want wij komen er nu achter, er is zoiets zoals generationeel trauma. En dat is al langer bekend. Is wetenschappelijk bewezen dat dat bestaat. Maar nu spreken we daar ook over en vinden we manieren om dat te helen. En een hele belangrijke manier is erover spreken. Dus je bedoelt dat meerdere generaties heel actief doe. Ja, dat meerdere generaties hiermee te maken hebben. Ook de latere, de gevolgen hiervan. 100%. 100%. Generaties. Mijn generatie, generaties onder mij, die voelen nog steeds die pijn. Die voelen nog steeds het leed. En daar kunnen ze niet altijd de vinger op leggen van waar dat vandaan komt. Maar wanneer generationeel trauma als concept wordt uitgelegd, dan valt het opeens allemaal op zijn plek. En kun je een voorbeeld geven van de pijn die jij zelf, waar je mee geconfronteerd wordt in het dagelijks leven? Voor mij kwam het het duidelijkst naar voren toen ik dit voorjaar tot aan de zomer deed ik een project genaamd Europe Fiction met Theater Rotterdam. En dat ging dus heel erg over voorouders. Wat hebben we in het verleden? Hoe kunnen wij een goede voorouder zijn voor de toekomst? En daarin hebben we een begeleide meditatie gedaan waarin je heel erg in jezelf keert. Dus dan word je heel erg geconfronteerd met oké, wat draag ik in me uit mijn jeugd? Wat voor emoties zitten daar? En ik voelde intens veel pijn. Zoveel pijn dat ik zeker wist, ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven, maar dit is niet alleen van mij. Dus daarin besefte ik van oké, dit is echt. Dit is serieus. En ik weet ook 100% zeker, ik ben niet de enige die dit in me draagt. Dus hier moet over gesproken worden. Ja, juist niet zwijgen erover, omdat dan het verhaal ook niet verteld kan worden, maar juist het er wel over hebben. Ja. En ik dit ook aan mijn kinderen doorgeven. Ik wil hier eigenlijk zoveel mogelijk van helen voordat ik dat zou doen. Dankjewel. Spoken word artieste Amara van de Elst. We gaan naar de verkeersinformatie, naar Dennis Mooij. Waar staan er nog files, Dennis? Nou, vooral in het zuiden van het land en bij Rotterdam. Daar is het drukst. Maar ook op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Tussen Purmerend en Avenhoorn staat 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De meeste vertraging nog steeds op A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Een uur vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open daar. En daardoor loopt het ook vast op de A59. Den Bosch-Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel. Gemeente Oosterwijk in Brabant gaat tijdelijk ongeveer 100 vluchtelingen opvangen. Vrijdag deed het kabinet een oproep aan de provincies om snel met noodopvang te komen. Het COA mag nu asielzoekers op gaan vangen op het leegstaande vakantiepark De Reebok. 27 gezinnen kunnen daar de komende 4 weken terecht. At all. Live van de Crusaders. Asielzoekers die via Wit-Rusland de EU proberen binnen te komen worden hardhandig tegengehouden aan de Poolse grens. Daarbij zijn al doden gevallen. Vannacht bestormden zo'n 60 migranten de Pools-Wit-Russische grens. Twee grenswachten raakten gewond. Tineke Strik is Europarlementariër van GroenLinks en ze is in Polen op werkbezoek. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent daar dus ook vanwege de vluchtelingensituatie. Wie heeft u gesproken hierover? Ik heb vandaag gesproken met VN-vluchtelingenorganisaties... met het Rode Kruis, met advocaten, ook met Frontex. Helaas wilden ministers niet met me praten. Hmm. Maar deze mensen allemaal al wel een heel goed beeld van wat er gebeurt aan de grens. Ook al kunnen ze er zelf ook niet naartoe. Nee, dus u bent ook niet zelf bij de grens geweest. Dat kan niet. Nee, de noodtoestand is uitgeroepen door de Poolse regering en daarmee houden ze iedereen weg van de grens. Het is zelfs, je kunt gearresteerd worden als je toevallig daar bevindt. En zelfs de Europese Commissie, de agent van Europa, die heeft tot nu toe geen toestemming gekregen om daar naartoe te gaan. Maar wat we horen is natuurlijk heel erg zorgelijk. En dat u ook geen ministers kunt spreken, wat is dan hun excuus? Dat ze niet beschikbaar zijn natuurlijk. Ja. Maar wat zou daarachter zitten goed, volgens wat heel u? Duidelijk is... Ja. Wat ik denk is, ze willen het gesprek niet aangaan over waar ik ook voor kom. Namelijk om te kijken hoe wordt er met migranten en asielzoekers omgegaan. Want dat is wat we vooral horen. Hè. De Poolse regering doet eigenlijk precies hetzelfde als Lukashenko doet van Wit-Rusland. Ja. Namelijk mensen met harde hand tegenhouden. En zorgen dat ze eigenlijk geen kant uit kunnen. Ze krijgen geen kans om een asielverzoek in te dienen. Ze zitten vast op een soort, eigenlijk op ons grondgebied, maar mogen niet echt naar binnen voor een procedure. En dat betekent dat nu al 8 mensen zijn overleden. Heel veel mensen zitten daar in een heel precaire situatie. Het is echt koud nu al daar. En iedereen vreest gewoon het ergste voor de komende maanden. Het ergste is nog dat die Wit-Russische president ze met opzet, bewust dus, naar de Poolse grens stuurt. Ja, absoluut. Hij gebruikt migranten echt in deze oorlog, zoals je ziet, met de Europese Unie. Omdat Europa hem sancties heeft opgelegd. En in die zin moet Polen en ook Letland en Litouwen natuurlijk daarin volop gesteund worden door andere landen. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat wij niet ook migranten als speelbal gebruiken door hen alle toegang te ontzeggen die ze wel nodig hebben om hier bescherming te krijgen. Want dat is wat Polen nu doet, zegt u? Ze worden gewoon, wordt er alleen verdedigd. De grenzen worden verdedigd. Precies. En mensen zitten zonder water, zonder voedsel, zonder zelfs een tent boven hun hoofd. Europese rechters hebben al verschillende keren Polen opgeroepen om mensen van de meest elementaire nood te voorzien. Dat weigeren ze te doen. Vandaar dat er dus nu ook steeds meer doden vallen. En dat mensen worden teruggestuurd naar plekken waar ze geen bescherming kunnen krijgen. Het gaat nu, onlangs ging het om 32 Afghaanse vluchtelingen die weken vast zijn gehouden op één plek. Ze werden omringd door zowel soldaten van Wit-Rusland als soldaten van Polen. Die mensen zijn ernstig verzwakt. En ondanks alle oproepen om hiermee op te houden en mensen een menswaardige behandeling te geven, is er gewoon een keihard spel gaande tussen twee landen ten koste van die vluchtelingen en migranten. Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. De 5 voor 6. Overzicht dan van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Harmke 309 uit Zuidveen. Dat is de oudste koe van Nederland. Ze is 25 en bij RTV Oost is te zien dat er slingers voor haar in de stal hangen. Volgens de boer heeft ze heel veel melk geleverd en mag ze daarom nu met pensioen. En dat doet ze dan ook. Ze is heel relaxed, maar het doet haar ding wel. Als ze bijvoorbeeld vreten wil, dan gaat ze echt wel vreten. Ze is heel relaxed. In Amerika moet een man voor de rechter komen omdat hij bijna alle coronasteun die hij kreeg van de overheid uitgaf aan Pokémon-kaarten. In papieren van de rechtbank staat dat hij in augustus $85.000 kreeg om het salaris van zijn personeel te betalen. Maar van dat geld ging $57.000, dus meer dan de helft, naar Pokémon-kaarten. Hij is niet de eerste Amerikaan die terecht staat voor fraude met coronageld. Eerder kocht een realityster al dure juwelen en een Rolls Royce van het geld. En hij kreeg 17 jaar cel. De vrienden van Amstel gaan weer gewoon in Ahoy spelen, zoals dat heet. Vorig jaar gaven ze nog een online concert. Maar dit jaar liep helaas anders dan we dachten. Maar we zitten niet bij de pakken neer en bundelen de krachten. Dus belde ik wat vrienden op, heb je zin om wat te doen? Ja, en dat online werd een onverwachts groot succes. Er keken 1,7 miljoen mensen naar. Succes werd toen door de streamers nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Maar in januari worden het dus weer gewone optredens. Er staan maar liefst 13 concerten in de agenda. Voor veel mensen die al een kaartje hadden. Maar er zijn er ook nog die er nog toch naartoe kunnen. Want er zijn 2 extra concerten bijgevoegd. En de kaartjes ervoor die gaan nog in de verkoop. Elk weekend is wel ergens in Nederland een hardloopevenement. Best moeilijk dus om nog onderscheidend te zijn. Maar in Emmen kunnen ze toch wel zeggen dat hun evenement anders is dan veel anderen. Want doe je mee, dan krijg je daar aanmoedigingen van. Een olifant en een leeuw dus, in ieder geval die hoorde ik. De Wildlands Run gaat namelijk dwars door dat dierenpark. Het is nog onduidelijk welke afstanden gelopen kunnen worden, maar de datum is al wel aangekondigd. Eerste editie staat gepland op vrijdagavond 16 september volgend jaar. De levende American voetballegende Tom Brady gooide vannacht zijn 600ste touchdown. Nog nooit deed een speler dat. Maar tot verbijstering van de quarterback zelf schopte zijn medespeler de bal het publiek in. Ja, dat is niet slim, want zo'n bal, dat is niet alleen een mooi aandenken. Dat is vooral ook een bal die heel veel geld kan opleveren. Bijvoorbeeld ook voor een goed doel. Dus nog tijdens de wedstrijd liep een official van de club naar de man die de bal gevangen had en begon te onderhandelen. TV-commentatoren begonnen te speculeren. Wat zou hij krijgen? Bijvoorbeeld $1 miljoen. Well, Jim, here's how it went down. The Tampa Bay official went over and he said, "What can I give you?" So he gave him another game ball and then promised him some sort of signed jersey. They're going to figure it out after it's all over today, Jim. That's a bad deal. It is. That is a terrible deal. Ja, dat klinkt niet als een heel goede deal. Andere wedstrijdbal en een mogelijk gesigneerd shirt. Misschien dat hij er toch nog even een nachtje over moet slapen. Zometeen na 6 praat ik met OMT-lid Jan Kluitmans, die met zijn collega's met een vervroegd advies over de coronamaatregelen moet komen. Niet vrijdag, maar overmorgen, want het kabinet maakt zich zorgen. NPO Radio 1. Ik durf wel te zeggen dat ik avontuurlijker ben dan Imaro Kant. Een bekend Duits spreekwoord zegt: de humorist wandelt lichtvoetig door de eindigheid. 1 op de 4 vrouwen heeft last van ongewenst urineverlies. Oké, handjes in de lucht. Filosoof en comedian Tim Fransen is zo'n wandelaar. Ik bedoel, ja, ik deel al mijn gebreken met jullie. Nou ja, andersom vind ik jullie behoorlijk onkwetsbaar opstellen vanavond. Luister naar Kunststof met Tim Fransen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Op NPO Radio 1. Zometeen, 19:30. Wie luistert, weet meer. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling Vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Zes uur. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. OMT-lid Jan Kluitmans over de zorg van het kabinet over de snel stijgende coronabesmettingen. Het OMT komt daarom overmorgen al met een vervroegd advies. En de staatsgreep in Soedan wordt ook vanuit Nederland op de voet gevolgd. Amna Naji heeft veel contact met haar familie. Met het NOS-journaal eerst Jan van der Putten. Volgende week dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Dat is eerder dan gepland. Het kabinet is geschrokken van hoe snel het drukker wordt in de ziekenhuizen. Op de IC liggen nu bijna 200 coronapatiënten. Demissionair minister De Jonge wil niet op de maatregelen vooruitlopen. Maar om selectie aan de poort in ziekenhuizen te voorkomen zijn er wel beperkende maatregelen nodig, zegt hij. Op dit moment is 4 op de 5 patiënten op de IC's is niet gevaccineerd. En 3 op de 4 ziekenhuispatiënten is niet gevaccineerd. Terwijl die groep ongevaccineerden heel veel kleiner is dan de groep mensen die wel gevaccineerd is. Kortom, we hebben met elkaar dat gesprek en die feiten eerlijk onder ogen te zien. En vervolgens tot de keuze te komen op welke manier willen we zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Het kabinet wacht op een advies van het Outbreak Management Team. Iets meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers krijgen dit jaar de zorgbonus van zo'n €385 netto. Dat extraatje is bedoeld voor zorgpersoneel dat vanwege de coronapandemie onder moeilijke omstandigheden zorg heeft verleend. De bonus zou in eerste instantie tussen de €200 en €240 zijn. Maar omdat er minder aanvragen zijn dan verwacht, valt het bedrag hoger uit. Vorig jaar was er ook al een bonus voor zorgmedewerkers. Die was toen €1000 netto. De branchevereniging van schoonmakers is kwaad omdat steeds meer schoonmakers hun coronapas moeten laten zien voor ze ergens aan de slag mogen. En bedrijven mogen dat helemaal niet vragen, zegt de Belangenclub tegen BNR. Ja, wij merken in de praktijk dat opdrachtgevers vragen, wij die eigenlijk voor hun eigen bedrijf hebben geregeld of vanwege de wetgeving moeten vragen om een coronapas aan bijvoorbeeld bezoekers. Dat zij die lijn ook doortrekken naar toeleveranciers, waaronder schoonmaak, loodgieten, de bouwvakken, et cetera, die in het pand moet zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld als schoonmakers aan de slag willen in een theater, een hotel of een restaurant. Andere belangenclubs vinden het een grijs gebied en willen dat het kabinet er duidelijkheid over geeft. In Wommelgem bij Antwerpen zijn 2 basisscholen gesloten. Van de bijna 400 kinderen bleken er 100 besmet met corona. Een deskundige zegt tegen de VRT dat het mede door de lagere scholen komt dat er in Vlaanderen zoveel besmettingen zijn. Een Amsterdamse oud-officier van justitie, die terecht stond voor verduistering, is veroordeeld tot 160 uur taakstraf. Hij had een bankpas en een creditcard van de Internationale Organisatie van Aanklagers. En met die passen betaalde hij vliegtickets en bezoekjes aan seksclubs. De man uit Raamsdonksveer wordt ervan verdacht dat hij afgelopen weekend in Oosterhout opzettelijk iemand aanreed. Het slachtoffer kwam om het leven. Het waren bekenden van elkaar, maar over de toedracht is nog niets bekend. De Poolse man die vorige week in Den Haag werd overreden door een tram werd niet geduwd. Dat zegt de advocaat van een van de verdachten tegen het AD. Het slachtoffer van 39 zou zich hebben opgedrongen aan een paar jongens van 15 en 18. Volgens de advocaat was hij dronken. Toen een van de jongens een afwerend gebaar maakte, viel de man voor de aankomende tram, zegt de advocaat. Als de opwarming van de aarde doorgaat, stijgt de zeespiegel bij Nederland harder dan verwacht. KNMI heeft de verwachting van het IPCC-klimaatpanel van de VN doorgerekend. In het jaar 2100 wordt een stijging verwacht van 1,2 meter in plaats van 1 meter. Dat zou zelfs 2 meter kunnen worden als de ijskap op de Zuidpool harder gaat smelten. Het is de hoogste tijd om in actie te komen, zegt deze wetenschapper van het KNMI. Als ik kijk naar de boodschappen die we verwoorden in Klimaatsignaal 21... Dan zie ik alleen maar urgentie. Urgentie om vooral heel snel door te pakken met de vermindering van uitstoot. Mensen zien op de televisie de overstromingen in Limburg, Duitsland en België. Ze zien ook extreme buien met valwinden. En dat betekent dat er nu wat moet gebeuren om erger te voorkomen. Eind deze week begint de klimaattop in Glasgow. Waarnemend burgemeester Klein van de Gelderse gemeente Scherpenzeel vecht zijn ontslag aan. Klein werd ontslagen nadat de fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld van de baan was. In Scherpenzeel was veel weerstand tegen die herindeling. Ook de burgemeester was tegen de fusie. En binnen de gemeente wordt nu gedacht dat de commissaris van de Koning de burgemeester om die reden heeft ontslagen. De commissaris ontkent dat en wijt het ontslag aan het bestuurlijk functioneren van de burgemeester. De advocaat van de burgemeester noemt de zaak uniek. Volgens hem is er nog nooit een waarnemend burgemeester tegen zijn zin ontslagen. De marathon van Peking is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Die zou zondag worden gelopen. De Chinese organisatie is bang voor de verspreiding van corona. Aan de marathon zouden 30.000 mensen meedoen. Vandaag meldde China 39 nieuwe besmettingen. En de autoriteiten willen dat terugdringen tot nul. In februari worden in Peking de winterspelen gehouden. Vanwege corona zijn toeschouwers uit het buitenland daar niet welkom. Het weer nog. Vanavond in het westen buien met kans op hagel en onweer. Vannacht is het 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het westen vaker zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. AWB Verkeersinformatie. Hoe gaat het op de weg, Dennis Mooij? Nou, het aantal kilometers is inmiddels onder de 100 gezakt. Het staat nu 94 kilometer file verspreid door heel Nederland. De meeste vertraging nog steeds in het zuiden van het land. En op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Want tussen Weidewormer en Avenhoorn heb je inmiddels bijna een uur extra nodig. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Nog steeds anderhalf uur vertraging. Er is nog steeds maar één rijstrook open vanwege een spoedreparatie aan asfalt. Eerder vandaag stond daar een auto in brand. Verkeer kan omrijden via de oostkant van Breda en Gorkum. Of als je vanuit Antwerpen komt, kan je ook omrijden via Bergen-op-Zoom. Door de file op de A16 loopt het ook vast op de A59 Den Bosch-Zierikzee. Voor het knooppunt Zonzeel heb je een kwartier vertraging. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Bij iWish krijg je nu €200 korting op een multifocale bril. Ben je in ieder geval super sharp you. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Lotta Blokker, Jay Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis, museumdefundatie.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aantal besmettingen blijft stijgen en het kabinet gaat zich daarom beraden op nieuwe coronamaatregelen. Voorzitter van het landelijke netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, denkt dat het nodig kan zijn om lokale lockdowns in te stellen. In een gemeente waar de besmettingen helemaal aan de top zitten, dat daar gekeken wordt binnen een gemeente, een burgemeester, wethouders en binnen een veiligheidsregio, of er specifieke gerichte maatregelen zijn om in ieder geval de stijging van het aantal besmettingen daar te stoppen. Mark Visser. Nieuws & Co. En ook bezorgdheid bij het kabinet. Dus nu, zo wordt het OMT-advies vervroegd, wordt een persconferentie over de corona-aanpak 3 dagen naar voren gehaald. Zij, demissionair minister De Jonge, naar overleg in het kabinet. Als we met elkaar, met recht, zeggen, we gaan niet selecteren aan de poort in de ziekenhuizen. Dat gaan we niet doen. Omdat we daar niet voor zijn. Omdat we vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Ook voor mensen die onverstandige keuzes hebben gemaakt in het leven. Dan betekent het dus dat je ofwel zult moeten zorgen dat je generieke maatregelen treft die het aantal ziekenhuisopnames weer terugdringt. Ofwel specifieke maatregelen treft die het aantal ziekenhuisopnames terugtrekt. En je kunt niet gratis keuzes maken. Er zijn geen makkelijke keuzes te maken. Wat vindt u van het voorstel om te zeggen in de ziekenhuizen, we laten gewoon een aantal bedden reserveren we voor mensen die bijvoorbeeld een operatie nodig hebben, die geen corona hebben. Dus om daarmee zeg maar het aantal bedden voor coronapatiënten te limiteren. Ja, dat leidt eigenlijk tot een selectie aan de poort. Dat leidt ertoe dat je uiteindelijk bij patiënt nummer 201 zegt, voor jou is er geen plek meer. En ik denk dat in de zorg, maar ook in de politiek, eigenlijk helemaal niemand daarop zit te wachten. Helemaal maar nu niemand zegt u tegen die hartpatiënt, voor u is er geen plek. Nee, wat ik dus juist zeg is dat omdat we niet willen kiezen voor een selectie aan de poort in de ziekenhuizen, omdat we dat niet willen, omdat we die brug niet over willen, ethisch gezien niet over willen, zullen we niet ontkomen aan beperkende maatregelen. En vervolgens is de vraag, in welke mate vind je beperkende maatregelen gerechtvaardigd voor de samenleving als geheel? Of in welke mate wil je die maatregelen specifiek toepassen op de groep mensen die voor zichzelf het grootste risico zijn, het grootste risico vormen voor een ander, en het grootste risico hebben om in de ziekenhuizen terecht te komen. Op dit moment is 4 op de 5 patiënten in de op de IC's is niet gevaccineerd. En 3 op de 4 ziekenhuispatiënten is niet gevaccineerd. Dat terwijl die groep ongevaccineerden heel veel kleiner is dan de groep mensen die wel gevaccineerd is. Kortom, we hebben met elkaar dat gesprek en die feiten eerlijk onder ogen te zien. En vervolgens tot de keuze te komen op welke manier willen we zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Demissionair minister De Jonge in gesprek met politiek verslaggever Irene Oosveen. Contact nu met arts, microbioloog en OMT-lid Jan Kluitmans. Goedenavond. Goedenavond. Vindt u het verstandig dat het demissionaire kabinet toch eerder wil beslissen en ook u dus eerder heeft gevraagd om met de conclusies te komen? Nou ja, de cijfers die gaan snel de verkeerde kant op. Dus ik denk dat het zeker verstandig is om daar goed naar te kijken nu. Nou, hebben we op 25 september afscheid genomen van de 1,5 meter als verplichting. Maar daarvoor al, eind augustus was dat, toonde u zich ook bij ons in de uitzending al bezorgd over de herfst. Ja, is het kabinet volgens u duidelijk genoeg geweest over de risico's die er nog waren? Ja, ik heb die persconferentie nog eens bekeken en daar is dat op zich wel duidelijk in gezegd. Maar de vraag is of het ook goed doorkomt. En ik zie om me heen dat mensen de maatregelen die nog steeds geadviseerd worden gewoon niet meer serieus nemen. Nee. Maar als bijvoorbeeld ook uw OMT-collega's dan nu vandaag Koopmans, Bonte, Gommers in de Volkskrant vandaag zeggen, nadruk op betere naleving van het bestaande pakket. Dus meer thuiswerken, beter thuisblijven, testen bij klachten. Als dat toch elke keer toch te weinig gebeurt, want dat is niet iets van de afgelopen maanden. Hè? Dat is eigenlijk al de hele periode, coronaperiode noem ik maar even, het geval. Dat het niet allemaal door iedereen in ieder geval even goed wordt nageleefd. Heeft het dan nut om er constant op te wijzen? Moet je dan niet misschien met hardere maatregelen komen? Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Kijk, ik ben geen gedragswetenschapper. En het is duidelijk dat mensen de vrijheid, daar hebben ze naar gehunkerd. En dat ze die toch heel hongerig weer opgepakt hebben. De wegen staan vol met files. De QR-codes worden voor een groot deel niet gecontroleerd. En ik zie ook de afstandsmaatregelen vervallen. Ja, hoe je dat nu aan moet pakken, dat vind ik een moeilijke vraag. Als mensen het niet vrijwillig doen, ja, dan kom je toch weer met meer dwingende maatregelen. En dat zou je nou juist graag hebben voorkomen. Maar hoe je dat precies moet doen, dat vind ik gewoon ook zelf erg lastig. En we hoorden net in het gesprek met de jongen ook dat er wordt geopperd in ieder geval een deel van de ziekenhuisbedden juist wel voor die hartoperatie of voor die kankerpatiënt toch beschikbaar houden. Dus dat niet sowieso er altijd op de intensive care een bed beschikbaar is voor iemand met corona? Ja, dat is heel lastig voor artsen. Kijk, ik ben arts en wij behandelen gewoon mensen voor zover we dat kunnen. We gaan er zelf geen keuzes in maken. Mensen die het hardste nodig hebben, worden door ons gewoon geholpen. En zo zijn we opgeleid, daar hebben we zelfs een eed op belofte voor afgelegd. En op het moment dat de zorgcapaciteit kortschiet, en dat doet hij in Nederland nogal snel, want we zijn gewoon echt daar zuinig in geweest. En daar hebben we ook op gestuurd, op krappe capaciteit. Ja, dan heb je een nieuwe ziekte die fors wat van die acute zorgcapaciteit vraagt. En dan loop je snel vast. Zit daar het werkelijke probleem? Dat er gewoon te weinig bedden zijn? Nou ja, Duitsland en België hebben dus een ruimere zorgcapaciteit. In België liggen naar verhouding ongeveer 2 keer zoveel mensen in het ziekenhuis als in Nederland op dit moment. Ja. En daar hoor je wat minder die klachten. Maar kijk, je kunt die zorgcapaciteit eindeloos vergroten, maar je moet ook dit probleem beheersen. En ik denk dat we weten nu wel hoe we dat ongeveer moeten doen. Maar daar hebben we wel iedereen voor nodig. Gevaccineerde en ongevaccineerde, iedereen zal zich daar toch rekenschap voor moeten geven. Dat je een rol speelt in die overdracht. Ook gevaccineerden kunnen nog steeds besmet worden. En een klein deel gaat er ook van naar het ziekenhuis. Je bent niet helemaal veilig door die vaccins. Nee, maar dat is toch iets. Ik snap wat u zegt, hè, en dat wordt natuurlijk heel veel gezegd. Dat is ook heel mooi, maar het werkt niet, blijkt. Want elke keer gebeurt dit opnieuw. Ja, dat zeg ik al. Kijk, daar heb ik het niet voor doorgeleerd. Ik weet wat je zou moeten doen, hoe je de mensen zover krijgt dat ze het ook doen. Ja, je ziet als de getallen uit de hand lopen en mensen weer wat angst krijgen, dan gaan ze zich beter gedragen. Je zou nou juist willen dat mensen zich beter gedragen op het moment dat je in controle bent. En dat blijkt dus heel erg moeilijk. Maar de oplossing daarvoor heb ik helaas ook niet voor u beschikbaar. Nee, misschien wel iets anders proberen, zoals Ernst Kuipers voorstelde. Lokale lockdowns, dat hebben we nog niet geprobeerd. Zou dat kunnen werken? Nou ja, daar richt je heel erg op kleine gemeenschappen waar het uit de hand loopt. Maar als ik kijk naar de niet-gevaccineerden, hè, dat is nu toch wel het probleem. Dan is de helft zit diffuus door heel Nederland. Dus dat kun je helemaal niet lokaal aanpakken. Een klein deel zit in religieuze gereformeerde dorpen. Maar 40% van de pocket zit in de 3 grote steden. Dus dan heb je het over de 3 grote steden. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ja, dat lijkt mij nauwelijks meer een lokale lockdown te noemen. Want dan heb je de hele Randstad te pakken. Nee, dus u hamert ook eigenlijk op toch ook ja, wat er al is. Dat zou voldoende moeten zijn, hè, als ik het goed begrijp. De maatregelen die we hebben. Als het zouden doen. Ja, als het zouden doen, dan gaan we dan even van. Maar is het dan handig dat ook aan het begin meteen burgemeester Halsema zei, ja, alleen bij excessen gaan we handhaven op de coronapas. Dat is meteen al aan het begin. Wordt er eigenlijk al gezegd, ja, er wordt ook niet gecontroleerd, want we hebben te weinig mensen. Ja, het lijkt me niet te helpen om het zo te benaderen. Nee. Dus er ligt ook een verantwoordelijkheid, ook bij bestuurders dan. Ja. Kijk, ik heb meer ervaring in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waar ik zelf dan af en toe in charge ben geweest. En als je mensen echt van de ernst van een situatie overtuigt, goed uitlegt, is mijn ervaring dat je de mensen over het algemeen heel goed meekrijgt. Maar je moet wel met één mond spreken. Altijd die verschillen die er zijn van inzichten uitvergroten, dat helpt ook niet. En ik vind dat mensen die voor de handhaving staan, dat die daar ook serieus in moeten acteren. Hm. En ja, dat geheel is ontzettend belangrijk om mensen mee te krijgen bij zo'n lastige situatie. Dank voor uw reactie, Jan Kluitmans, arts-microbioloog en lid dus ook van het Outbreak Management Team, dat het demissionaire kabinet over de corona-aanpak adviseert. Even naar de wegen, naar de snelwegen kijken waar het vast staat. Dennis Mooi bij de ANWB. Nou, het aantal files neemt nu snel af voor. Het zijn er nog een dozijn, maar de A16 vanuit Antwerpen naar Breda, daar heb je nog steeds veruit de meeste vertraging. Vanuit Antwerpen naar Rotterdam moet ik zeggen. Want tussen Breda en Zevenbergse Hoek ben je 1,5 uur langer onderweg door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden doe je via de oostkant van Breda en Gorkum. Of als je vanuit Antwerpen komt, via Bergen-op-Zoom. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was vandaag een van de grootste dalers op de AEX-index. Aandeelhouders zijn ongerust vanwege kritiek van aandeelhouder Cat Rock Capital Management. Onder meer ontevreden over de lage aandelenkoers van de maaltijdbezorger. De gevangenis in Almere buiten staat al jaren leeg, maar sinds kort klinkt er hondengeblaf. Dat komt omdat hondentrainer Kees Koopmans het voor elkaar heeft gekregen om daar te trainen met herdershonden en rottweilers. Heel bijzonder, het is een hele mooie locatie, ontzettend groot. We hebben ook nog lang niet alles gezien, dus ben ik een jaar mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Ja, het kost hem heel wat telefoontjes en mailtjes, maar zijn idee sloeg aan bij de beheerder. Een gevangenis is een ideale omgeving om te trainen. Kunnen jullie natuurlijk leuke oefeningen doen. Dan gaan we een cel inrichten met een bedje en kleren en persoon gaat erin. En dan wordt er ook drugs gestopt. En dan kunnen de zoekhondjes die kunnen dan die drugs ook zoeken, zoals in de praktijk ook echt gaat. Als er weer gevangenen komen of bijvoorbeeld asielzoekers, moet hij er weer uit. Nieuws en Kool. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanochtend werd duidelijk dat er een staatsgreep gaande was in Soedan. En vanmiddag meldde generaal Burhan inderdaad dat hij de noodtoestand heeft uitgeroepen en de regering is ontbonden. Burhan is het hoofd van de Soedanese Militaire Raad. Correspondent Bram Vermeulen, dat is heel snel gegaan. En zei hij daar ook al wat over, die voortvarende actie van hem? Nou ja, de Burhan zei wat generaals meestal in zo'n geval zeggen, hè, dat dit allemaal in het belang is van het land, dat de militairen de boel nu weer overnemen, dat ze eigenlijk de enige redders van Soedan zijn. Hij wijst dan vooral naar het economische verval van Soedan, de broodprijzen die bijvoorbeeld de pan uit reizen. Terwijl het economisch verval 2 jaar geleden, in 2019, juist de reden was waarom de demonstraties uitbraken tegen de inmiddels gevallen president Omar al-Bashir. Daar was het allemaal mee begonnen. Maar nu kondigen de militairen dus de noodtoestand af, zoals jij zegt. Ze ontbinden het kabinet, ze arresteren tal van ministers en andere officials. Ze gooien het vliegveld op slot, ze komen het tv-station binnen, nemen de boel daarover. Ja, dit is gewoon weg les 1, zeg maar, in het cursushandboek voor staatsschepen. Ja, en durven mensen nog de straat op te gaan? Zoals ze het bijvoorbeeld dus in 2009 deden met grote demonstraties. 2019. Jazeker. Ja, en dat soort grote demonstraties, daar zien we vandaag ook heel veel beelden van voor langskomen. Video's, foto's, niet alleen in Khartoum, ook in andere steden wordt er flink gedemonstreerd. Mensen willen wel degelijk de revolutie van 2 jaar geleden verdedigen. Maar ja, 2 jaar geleden hadden die militaire leiders de jongeren en de burgerbeweging heel hard nodig voor hun eigen geloofwaardigheid. En na de val van president Omar al-Bashir wilden zij juist laten zien, nee, wij zijn anders, wij geloven in een nieuw Soedan. Nou, nu is eigenlijk die honeymoon is gewoon weg voorbij. En zeggen de militairen, er is lang genoeg buiten gespeeld met democratie. Nu gaan wij weer eens even regeren. En wat betekent dat ook dus weer voor die jongeren die dus toen in 2019 hoe gang kunnen gaan, nu tot door konden gaan? Hoe is dat nu? Wat is de verwachting? Nou ja, we hebben vandaag gezien dat in eerste instantie 's ochtends de militairen redelijk rustig reageerden op die mensenmassa's, afstand hielden. Maar in het laatste uur, de laatste minuten moet ik zeggen, komen er heel veel berichten binnen toch van schietpartijen. Met name van een chirurg in een groot ziekenhuis in de hoofdstad Khartoum meldt dat daar in het afgelopen uur zeker 25 gewonden zijn binnengebracht. Dat er iedere minuut nog nieuwe gewonden binnenkomen. Er wordt rondom dat ziekenhuis wordt er met scherp geschoten door soldaten. Er worden ook patiënten gearresteerd. Terwijl elders in de stad de kantoren van journalisten worden binnengevallen. Journalisten worden gearresteerd. Dus als je dit allemaal zo hoort, is het geduld van de militairen zo aan het einde van de dag met die burgerbeweging, met die demonstranten al op en wordt er gewoon keihard opgetreden. Dat is een groot verschil met 2019. Dankjewel, Bram. Contact nu met Amna Naji, voorzitter van het Nederlandse Soedan Comité. En veel contact natuurlijk met vrienden en familie in Soedan. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer kreeg u door dat er toch echt wel iets aan de hand was in Soedan? Ik had heel veel belletjes later, volgens mij om 1 uur of 2 in de nacht. Maar daar ben ik niet gaan reageren. Ik denk, nee, ik moet gaan slapen. En in de ochtend vroeg ging ik toch wel de WhatsApp op doen. En dan ging ik 1 persoon bellen. Een kennis van mij in Duitsland en die heeft slechte nieuws verteld. Ja. Want was dit ook iets waar u al wel lang voor vreesde? Ja, we hadden al het gevoel, want er is natuurlijk ruim 3 weken geleden ook geprobeerd om een staatsgreep te doen, maar dat is mislukte kans geweest. En toen dachten wij van, nou, als het toch wel geprobeerd wordt, dan gaan ze toch wel door mee tot een keertje misschien gaan slagen. En dat is helaas vandaag is gebeurd. Ja. Weet u hoe de situatie op dit moment is? We horen al van Bram hè, dat op zich het leger vanochtend er nog toe liep en naarmate de dag vorderde al anders optrad. Wat hoort u daarover? Nou, ik hoor nu net direct van Oud-Soedan dat ze een plek, en dat is in Khartoum, het Burri. En Burri is een hele bekende plek geweest, vooral in de revolutie in 2019. Dat de mensen in die plek massaal de straat uit zijn gegaan. En ze beschermden ook mensen die gewoon zijn, of vrouwen of kinderen. Dus dat is wel eigenlijk voor de huidige situatie. Is dit een soort van bedreiging voor het leger. Dus ze zijn me daarmee begonnen. Ze omcirkelden de plek. Die broer heette. Mensen mogen niet naar buiten. Enorm een grote massaal wapens rondomheen. De plek. En zijn er ook partij geweest. We weten alleen niet of mensen zijn gedood of niet. Maar het is in ieder geval heel vervelend om dat te weten. En we houden echt ons hart vast. Ja, want in 2019 kon dat makkelijker demonstreren. Nu dus blijkt al moeilijker. Wat denkt u, blijven jongeren bijvoorbeeld ook dat toch proberen de komende tijd om zich te verzetten of in ieder geval hun stem te laten horen? Ja, we denken van wel. Want dit is zo'n revolutie. En ze hebben het gevoel van wij moeten het verdedigen. Jongeren vooral in Soedan willen echt verandering zien. Ze willen ook een kans hebben in democratische samenleving. En ze willen zijn goed op de hoogte van de situatie ergens anders. En ze willen ook meedoen. En ze willen hun eigen zeggenschap hebben. Ze willen hun eigen keuzes maken. Ze zijn nu bereid. Ze hebben gezegd ja. Een leven zonder vrijheid is toch geen leven. Dus of wij echt onze vrijheid terugkrijgen, of we gaan met z'n allen dood. Hmm. En daar zijn we heel bang voor. Ja, is dat ook wat bij u vooral overheerst? Toch bang, angst? Ja, het is, ik was nooit zo bang geweest. Ik had altijd het gevoel van oké, het gaat niet goed in Soedan, maar het gaat ooit goed komen. Want er is gewoon voldoende kennis bij de mensen aanwezig. En zijn er ook functionarissen die wel de wil hebben tot verandering. Niet iedereen helaas, maar deze keer niet. Ik heb het gevoel dat deze keer juist gaan we heel veel jongeren verliezen. Ze worden gewoon gedood. Misschien wordt zo hard gaat opgetreden, waardoor mensen banger gaan worden. En daarmee gewoon het moed toegeven. En niet meer denken over vrij Soedan of nieuw Soedan. Dank u wel en sterkte ook. Amna Naji, voorzitter van het Nederlandse Soedan Comité. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Thijs van den Brink, waar gaan we het over hebben? De toestroom van covid-patiënten in de ziekenhuizen die neemt weer toe. En daardoor lopen de ziekenhuizen tegen hun grens aan. Waarom lukt het tot nu toe niet om de zorgcapaciteit uit te breiden? En wat moet er gebeuren om voor de komende winters wel meer capaciteit te hebben? Daar gaan we het over hebben. Eerst nu nog de hoofdpunten van het nieuws met Leven van Hek. Fijne avond. NPO Radio 1. De Poolse man die vorige week in Den Haag werd overreden door een tram werd niet moedwillig geduwd. Dat zegt de advocaat van de 18-jarige jongen die betrokken was bij het tramincident tegen het AD. Volgens de advocaat was de man dronken en viel hij voor de aankomende tram toen een van de jongens een afwerend gebaar maakte. Volgende week dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Dat is eerder dan gepland. Het kabinet is geschrokken van hoe snel het drukker wordt in de ziekenhuizen en beraadt zich op nieuwe maatregelen. Op de IC liggen nu bijna 200 coronapatiënten. Vanwege het harde werken tijdens de coronapandemie krijgen iets meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers dit jaar een zorgbonus. Het gaat om zo'n €385. Vorig jaar was er ook al zo'n bonus voor medewerkers in de zorg. Toen ging het om €1000 netto. En waarnemend burgemeester Klein van de Gelderse gemeente Scherpenzeel vecht zijn ontslag aan. Hij werd ontslagen nadat de fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld niet doorging. Omdat Klein tegen de fusie was, denkt de burgemeester dat de commissaris van de Koning hem daarom heeft ontslagen. Het weer vanavond in het westen buien met kans op hagel en onweer. Vannacht wordt het een graad of 10. Morgen in het oosten bewolkt en af en toe wat regen. In het westen meer zon en dan wordt het 14 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Dennis Mooi. Eigenlijk alleen nog serieuze vertraging op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. En flinke vertraging ook tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Staat nog steeds 11 kilometer file door een spoedreparatie. Vertraging is 1,5 uur. Er is nog steeds maar 1 rijstrook open. Omrijden doe je via de oostkant van Breda en Gorkum over de A58, de A27 en de A15. En kom je vanuit Antwerpen, dan kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Aan de Nederlandse universiteiten is het woke denken aan een opmars bezig. Een docent die bijvoorbeeld een bepaalde bevolkingsgroep niet op de juiste manier benoemt. Of een docent die blank zegt in plaats van wit. Dat kan bijvoorbeeld al tot discussie leiden. Het kan ook bijvoorbeeld zijn studenten die het idee hebben van ik vind de sfeer toxisch mannelijk. Maar slaat het denken over diversiteit door en bedreigt het de academische vrijheid? Daarover straks in discussie. Ziekenhuizen lopen opnieuw tegen de grenzen van hun capaciteit aan door het groeiend aantal covid-patiënten. Coronaminister Hugo